Galegos no baix. Amigos, lembrade que estamos en Radio San Boi, no programa Galegos no baix, no na FM 89.4. Vamos a repetir esos números de teléfono que son o 93-654-1400 y o 93-654-1500. E vamos con algo que está ben para nas datas que estamos, xa que estamos no outono. Dice así, estamos no outono. Os páxaros marchan xa. O día é máis curto e o frío vai chegar. Estamos no outono. As follas van ao chan. Tamos ou temos unha alfombra de cores para xogar e pisar. En este outono, pois nos outonos, Galicia, como que quedan outras partes de España, pois ten unha cor pois totalmente diferente. Xa é cando chegas que ves esas cores que eu vi en este verán que no tempo de lecer alá nas vacacións que non me movín da aldea foi donde dende logo pois pasei un verán fermosísimo e moi a gusto que me conviña xa claro que sí. E entón pois como ben dicías ti unha vez, un día, cando íbamos a Quintada Cancelada, a diferenciar, pois, esas cores. Claro. A fixarse, non? Sí, fixarme. Pois sí. Eu sentaba malí nun recuncho e a mirar pa paisaxe. Contaba hasta 9 cores diferentes. Sí, sí. É importantísimo fixarse na paisaxe, sí, sí. Fixarse nos... Los elementos que, sí. que son capaces de axudarnos a diferenciar unha zona da outra, non? Sí. E hai lugares, vales, montañas, sí. Mesmo que semellanos parecidos, semellanos moi son moi achegase un a outro, por exemplo, na zona de na zona dos montes dos Ancares ou na zona dos montes de Invernadeiro, na zona de, bueno, pois parece que Galicia é moi semellante. Non, sí. Non. En cada sitio, en cada lugar somos capaces de atoparnos, se nos fixamos ben, varias tonalidades dunha mesma cor. Sí. Non te acordas que cando estábamos ali? Os verdes, por exemplo, sí, por exemplo, claro. Que non son iguais. Exactamente, nunha zona que lle dá o sol dun xeito un verde moi intenso, outro verde máis clariño, outro verde máis fosco. Exactamente. Bueno, pois, hasta 7 diferentes. Se miras as árbores, igual. O castiñeiro non é igual que o eucalipto, que por desgracia abunda bastante, e a vidueira, exactamente. O carballo, son cores diferentes, claro, fixándose sí. Neles. Claro que sí. E entón, hasta despois vendo esas cores de plantas, que agora están salen moitas. Claro. Ahora no outono, calla follao moitas e outras que comezan exactamente. A cor, pois, ese cor parduzca que aparece na maioría dos das árbores. Porque diríamos, un color, unha cor ocre, sí. Que vas por un camiño que non é moi pisado e van ruxindo as follas. E digo, mira, case se podía facer música nesta ruxida de follas. E ademais, o que atopas tamén de diferente nesta época, non? É o feito de que as cores aumentan, non? Mm-hmm. Aumentan por o feito de que unhas follas morren, outras nacen e outras, e ao mesmo tempo aparece ese musgo, non sabes? Ese líquenes que sí. Humedade e todo eso, que non ten por que ser precisamente os choupis, senón que exactamente. Todo ese este conglomerado que aparece no outono, pues, lógicamente, pois pues, dálle unhas cores extraordinarias. Uh-huh. Se si é o amencer ou ao final do día, co reflexos do sol que aparece, son eso pa pintar cuadros cada día. Exactamente, e ademais, por exemplo, que me tiño fixado, pois cuadroume de 3 ou 4 veces, pois mirar esa cor e ao mellor vir unha pequena choiva e aparecer o arco-íris. Digo, mira, isto para facer un cuadro, para sacar unha foto, claro, que hai persoas. Que moitas outras veces eu lembraba, cando saía, digo, por que non trouxen pois a máquina de retratar para facer unhas fotos? Bueno, desas cores, ahora, pero a veces co mesmo teléfono, claro, mesmo móvil, pois tamén as facía. Que por iso digo que non sabemos o que temos, non sabemos o que temos. Hay que apreciar cada vez máis as cousas. Como sempre digo, debemos apreciarlo cada día máis. E hai xente que trata moi mal a natureza. Ainda nos tempos de hoxe, porque vemos, por exemplo, o Monte Pindo, como está rexenerándose a súa propia natureza. Pero hai unha cousa que me fixei, que deron unhas reportaxes, que están salindo eucaliptos. Home, claro, o eucalipto é o que mellor se reproduce, o que máis rápida, máis se reproduce, porque sí. Ten moitísima semilla, moitísima semente, e ao mesmo tempo pois é unha das árbores que invaden moi facilmente o territorio, sí, que nós temos ali. Despois outras plantas, como digo eu, que son da terra da carqueixa, esa carqueixa que nese tempo pois queda como esmorecida, esquecida, quizás hasta a primavera, que é cando volve a retoñar e sacar esas flores amarelas e brancas. Sí, hai varios tipos de carqueixa, algunhas hasta teñen o color medio rosa, sabes? Sí. O color rosa. Bueno, violeta. Sí, tamén. Queríamos darlle noticia a nosos ointes de cousas interesantes, como por exemplo a música, non? Falamos con Emilio Rúa, sí, e agora temos que decir que precisamente o día 18 presentouse un disco novo dunha nova formación, unha nova formación musical, non, que se chama As Maimiñas. As Maimiñas. Maimiñas, si. Sí. Miñas máis, sí. Maimiñas, non? Presentan un traballo que interesante que se titula Unha viaxe polo mundo. Unha nova formación que se suma ás propostas musicais para os máis novos do noso país, da manda colección Sonárbore de Galaxia. O dúo As Maimiñas presentan o libro CD Unha viaxe polo mundo, ilustrado por Patricia Castelao. O volume achega 10 temas que convidan a bailar distintos ritmos acompañando as cantantes nas súas aventuras por Nova York, o Tirol, China ou África. Jolín. Este volume grabouse nos estudios de Isaac Palacín e sae a venda a un prezo de 20 euros. Un volumen especial, e entonces para cativos. E falando de cativos, e falando de música, tamén outro, hai que outro que se presentou o 17, este presentouse o día 18 deste mes, e este o 17 o día anterior, non? O día 17 presentouse despois de visitar Carballiño, que ti comentabas antes, non? Sí. Pois tamén estuveron en Santiago de Compostela o Will Balbina, os vigueses, chámanse Will Balbina, son uns vigueses que de rock duro, non? Ah, de rock duro. Continúan a súa xira presentando o seu último traballo que se titula Sisters Before Misters. Achega 7 temas de rock sesenteiro con aires de garaxe de punk da man de Antía Figueiras, Marta González. Marta González, xa falamos con ela unha vez, sabes que é aquela arpista. Ah, sí, exactamente, sí. Guille Zapata e Miguel Bianchi. O volume está disponible de balde en Bandang. Sabes, chegase unha internet e internet a chegar unha. Coido que xa temos preparado, vamos a escoitar. Pues vamos. este, eu que estamos a coitar detrás, sí. Unha das pezas anteriores de Will Balbina, non? Sí. Parece ser que a súa próxima cita, que para coñecer precisamente este disco último, Sisters Before Misters, será o vindeiro 26, é dicir, mañán, na Praia Club da Coruña. Na Praia Club da Coruña. E o día 27, no Bar Labranza de Bueu, que ti coñeces, porque xa este veche por el Ícer Quiña, sí, non? Sí, coñeces en Bar de Bueu. Pois estes, podes atopar o seu disco, o seu volumen, en Bandcamp, de letreo, band de banda, sí. Sin E, Bandcamp. Camp. C-A-M-P. Bueno, pois de balde poden escoitar. É un disco que presentaron do xénero rock, pero que son vigueses, eles titulanse Wild Balbina. É que hai moito rock en Galicia, pero moito, hein? Sí, sí, home, aí tes o actor de música, o actor tan célebre que últimamente pues, ven facendo moito, traballou nesa última película de El Niño, non? Ah, sí, Luis Tosar. Luis Tosar, pois pues, é un rockero. Ese é un rockero perdido. Sí, sí, sí, ten un grupo, pertenece a un grupo de rock, uh-huh. ten traballos moi... entre os famosos, non? Sí, pero sí. Quero dicir que hai moito Antón Reixa e todos os resentidos, todos aqueles, pois hai unha tradición rockera en Galicia bastante importante, non? Bastante interesante, ademais. Veñen de presentar algunhas coutras moi novidosas e bastante interesantes para todos os que queiran saber de cousas da nosa música. Conveniente que se metan en música de cultura galega RG, seguro que aí atoparán cousas moi importantes. Moi importantes. Continuando con música, agora neste outro caso, falando de música, pois nunha zona importantísima de Galicia, que en Tui, sabes, hai xa levan 10 anos facendo un ciclo que lle chaman ciclo de música no claustro. Celebran este ano foi desde o 6 ao 10 de agosto. 5 días seguidos de música, e o programa deste aniversario tivo como protagonistas o Quinteto de Invento, Marsal Fon, Ferran Besaldul, Fernando Buide, Anxo Pintos e Ramón Corral. Anxo, ostras. Pintos, xo falache ti. Exactamente, sí. Lulabai tamén. Herbens Consort e Roberto Castro, que foron a parte musical do evento, e ademais no marco do ciclo celebrouse o quinto ciclo de música dos acordes, no que os estudiantes de conservatorio local subirán ao escenario e un obradoiro de Uribería, visitas nocturnas aos tellados da catedral e varias exposicións contemplaron todo o programa de música no claustro que se celebra cada ano na catedral de Tui, que é unha catedral castelo, sabes que é unha catedral... Sí, eu coñezco a catedral esa. É unha catedral castelo porque era unha catedral de defensa, non? Sí. Sei que foi unha das máis... castigadas na época medieval, tanto dun lado como do outro, dos claro. Mandillos, como dos portugueses, como do rei... E ela atopábase no medio, non? Sempre estaban no medio do calendres. Bueno, pois, xa que estamos, que quedan unos minutinhos para chegar, pois... O sinal horario. A señal horario. Vamos a escutar. E a mitad do programa. Vamos a Will Balbina para rematar.